شوارو رسبیه چیه سه سبب کنه بانی سردویت درگر بیده خودو چگی بالان رسبیه چیه سه سبب کنه بانی سردویت درگر بیده خودو چگی بالان کلی برود خل خیرش شی معرده بی